من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق فاعبد الله مخلصا له الدين سورة زمر سورة زمر کا سورة سواد کے ساتھ ربط نامی سورت سواد میں تھا مشرکین جن غیر اللہ کو پکارتے ہیں وہ خود بعض تکالیف میں مبتلا ہیں اور اپنی تکالیف کو وہ خود دور نہیں کر سکتے. اب سورت زمر میں فرمایا جائے گا کہ قیامت کے دن مختلف عمر میں لوگ تقسیم ہو جائیں گے. قیامت کے دن لوگ مختلف زمر مختلف ٹولوں میں تقسیم ہو جائیں گے. کوئی طائفہ جنت میں جائے گا اور کوئی طائفہ جہنم کے اندر. ربط مانوی سورت سبا کا مضمون سورت سواد پہ ختم ہوا. سورت سبا کا تتمہ سورت فاطر تھا جس کا مضمون تھا اللہ ہی کو پکارو. اب یہ سورت زمر اسی پر متفرع ہے, اللہ ہی کو پکارو. خلاصہ دعوی سورت تین بار, دلائل عقلی سات, دلائل کا ثمرہ چار بار, دلائل وحی چھ دلائل وحی, ایک دلیل نقلی ضمناً, ایک دلیل نقلی ضمناً, چار بار بیان زجر, ہر بار بیان زجر, مومنین و کافرین کا تقابل, مومنین و کافرین کا تقابل تین بار, مومنین و کافرین کا تقابل تین بار, ترغیب الی الہجرت اور حسب موقع, تخویفات بشارات کا بیان آئے گا, تخفیفات بشارات وغیرہ کا بیان آئے گا. تنزیل الکتاب من اللہ العزیز الحکیم, تمہید مع ترغیب, تنزیل کیفیت نزول, کتاب کا تھوڑا تھوڑا کر کے نازل کرنا, من اللہ اللہ کی طرف سے ہے, جو غالب ہے پکڑنے میں, حکیم ہے مہلت دینے میں. انا انزلنا الیک الکتاب, دلیل وحی, ہم نے آپ پر کتاب کو نازل کیا, بالحق بإظہار الحق, فاعبد اللہ مخلصا له الدین, دعوی سورت, مقصد از تنزیل کتاب, کتاب کے نازل کرنے کا مقصد یہ ہے کہ عبادت کر اللہ کی, صرف اللہ کی, مخلصا له الدین, اس طرح کہ خالص کرنے والا ہو اس اللہ کے لیے الدین عبادت کو, خالص کرنے والا ہو شرک سے, الدین عبادت کو, ہر قسم کی عبادت خالص اللہ کے لیے ہو. الا للہ الدین الخالص, خبردار اللہ ہی کے لیے ہے خالص پکار, خالص پکار. اللہ ہی کے لیے ہے خالص پکار. یہ خالص پکار, یہ توحید ہر ایک پر واجب ہے. والذین اتخذوا زجر, جن لوگوں نے اللہ کے سوا کارساز بنا لیے, ما نعبدہم قائلین ما نعبدہم, جنہوں نے کارساز بنا لیے اللہ کے سوا, قائلین اس حال میں کہ وہ یہ کہنے والے ہیں کہ ہم تو ان کی عبادت نہیں کرتے مگر اس لیے کہ یہ ہمیں اللہ کے قریب کر دیں گے, الا لیقربونا الی اللہ. ہے یہ سورت زمر حوامیم کا مبدأ ہے, اس اعتبار سے اس میں دونوں مضمون, مضمون شفاعت اور پکار, دونوں مضمون اس میں آئیں گے. اب اس آیت میں مسئلہ شفاعت کا ہے, تو گویا کہ یہ سبا اور فاطر دونوں صورتوں پر متفرع ہوگی. جو غیر اللہ کو پکارتے ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم ان کی عبادت اس لیے کرتے ہیں کہ یہ ہمیں اللہ کے قریب کر دیں گے. یقربونا, حاشیہ دیکھو حضرت تھانوی رحمت اللہ علیہ سے, یعنی ہمارے حوائج یا عبادات کو خدا کے حضور میں پیش کر دیں, جیسے دنیا میں وزراء دربار سلاطین میں اس کام کے لیے ہوتے ہیں. از بیان القرآن, یہ ہمارے جو معبود ہیں, ہمارے سفارشی ہیں, ہمیں اللہ کے قریب کر دیں گے, یعنی ہماری یہ پکاریں سنیں گے, سننے کے بعد یہ ہمارے لیے دعا کر دیں گے, دعا کر کے ہماری حاجت اللہ کے سامنے پیش کر دیں گے, ہماری حاجت اللہ کے سامنے پیش کر دیں گے. جس طرح دنیا کے اندر وزیر مشیر لوگوں کی حاجات اور درخواستیں بادشاہ کے دربار میں پیش کر دیتے ہیں, آگے بادشاہ کی اپنی مرضی ہوتی ہے وہ ان درخواستوں کو قبول کرے یا رد کرے, اسی طرح یہ اللہ کے نیک بندے ہماری پکاروں کو سنتے ہیں اور سننے کے بعد اللہ کے دربار میں پیش کر دیتی ہیں, یعنی ہمارے لیے دعا کر دیتی ہیں, آگے اللہ پاک کی مرضی ہے وہ قبول کرے یا نہ کرے. ما نعبدہم الا لیقربونا الی اللہ زلفا, اللہ کے حضور میں, خدا کے حضور میں پیش کر دیتے ہیں. زلفا یہ مفعول مطلق من غیر لفظ ہی, پیش کر دیتے ہیں, پیش کر دینا. ان اللہ یحکم بینہم, اللہ عملی فیصلہ کرے گا قیامت کے دن اس چیز میں جس میں یہ اختلاف کرتے ہیں موحدین کے ساتھ. کہ یحکم بینہم ثمرا اخرویہ, ان اللہ لا یہدی ثمرا دنیویہ, بے شک اللہ کاذب کفار کو ہدایت نہیں دیتا, لا یادی بوجہ اس کے اناد کے, وہ ضد کرتا ہے پھر ضد کی وجہ سے اللہ اس کو ہدایت نہیں دیتا. من ہوا کاذب, کاذب قولن کفار اعتقادن, جس کا عقیدہ بھی غلط, جس کا قول بھی غلط. لو اراد اللہ ان یتخذ ولدن زجر, اگر اللہ چاہتا کہ اپنا کوئی نائب بناتا, بیٹا بنا لیتا, یعنی اپنا کوئی نائب بناتا, اس کو اختیارات دے دیتا, اس کی سفارش سے یہ کام کرتا, اگر اللہ چاہتا لاصطفا مما یخلق ما یشاء, تو وہ چن لیتا اپنی مخلوق میں سے جس کو چاہتا, لیکن سبحانہ, اللہ تو پاک ہے اس نائب بنانے سے. ان کا یہ کہنا کہ اللہ نائب بناتا ہے اس پر ناراضگی کا اظہار بطور زجر کہے، سبحانہ اللہ تو نائب بنانے سے پاک ہے، ہو اللہ الواحد القہار، اللہ ایک ہے القہار، الواحد نفی شریک بالفعل، بالفعل اللہ کا شریک کوئی نہیں ہے، القہار نفی شریک بالقوا، آئندہ بھی اللہ کا کوئی شریک نہیں ہوگا، خلق السماوات دلیل عقلی اول، اللہ نے آسمانوں کو زمین کو پیدا کیا بالحق کے لاظہار الحق، یکور اللیل عن النہار، پھیرتا ہے رات کو دن پر، دن کو رات پر، وسخر الشمس، سورج چاند کو مسخر کر دیا، ہر ایک چل رہا ہے وقت مقرر کے مطابق، الا هو العزیز الغفار، وہ ہے عزیز ترغیب، الغفار ترغیب، العزیز اگر توبہ نہ کرے تو عزیز غالب ہے، الغفار اگر توبہ کر لے تو بخشنے والا ہے، خلقکم من نفس واحدہ دلیل عقلی دوم، تمہیں پیدا کیا ایک جان سے، پھر اس ایک جان سے بنایا زوجہا، اس کی بیوی کو پیدا کیا، وانزل لکم من الانعام، اور اللہ تعالی نے بنائے پیدا کیے تمہارے لیے جانور، سمانیت ازواج آٹھ قسم کے، یہ انزل بمانا خلقا، اللہ پاک نے جانور بنائے آٹھ قسم کے، یخلقکم فی بطون امہاتکم، اللہ پاک ماؤں کے رحموں میں پیدا کرتا ہے تم کو، خلقن من بعد خلقن، پیدا کرنا بعد پیدا کرنے کے، فی ظلمات ثلاث، تین ظلمتوں میں، رحم مادر کا اندھیرا ایک، پیٹ کا اندھیرا دو، جلی کا ادھار اندھیرا تین، تین اندھیروں میں اللہ پاک پیدا کرتا ہے، ذالکم اللہ ربکم، نتیجہ دلیل یہی ہے اللہ جو تمہارا رب، لہ الملک لا الہ الا ہو فانا تصرفون، کہاں پھیر دیے جاتے ہو، من عبادت ہی الہ عبادت غیر ہی، الجلالین، کہ اللہ کی توحید کو چھوڑ کر غیروں کو اللہ پاک کے ساتھ شریک بنانا شروع کر دیتے ہو، ان تکفروا تخفیف اخروی، اگر تم کفر کرو گے تو اللہ تعالیٰ کا کوئی ضرر نہیں ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ تو غنی ہے تم سے، تمہاری عبادت سے، اور اللہ تعالیٰ بندوں کے لیے کفر کو پسند نہیں کرتا، ان تکفر ان تشکرو، اگر تم اللہ کا شکر ادا کرو گے تو وہ تمہیں پسند کرے گا، ولا تزر وازرۃ وزر اخرى، اور کوئی بوجھ اٹھانے والا دوسرے کا بوجھ نہیں اٹھا سکتا، احبار اور روبان یہ کہا کرتے تھے تم یہ کام کرو تمہارا بوجھ ہم اٹھا لیں گے، اللہ پاک ان کی تردید کر رہا ہے کہ کوئی کسی کا بوجھ اٹھانے والا نہیں ہے، ثم الی ربکم مرجعکم، تم نے اپنے رب کی طرف لوٹ کے جانا ہے، تمہارے اعمال سے تمہیں آگاہ کرے گا، وہ سینوں کے رازوں کو بھی جاننے والا ہے، وَإِذَا مَسَّ الْإِنسَانَ ضُرٌّ زَجَرْ ثَانِي، جب انسان کو کوئی مصیبت پہنچتی ہے تو اپنے رب کو پکارتا ہے، صرف اپنے رب کو، اور تمام معبودوں کو چھوڑ دیتا ہے، منیبًا إِلَيْهِ، اس حال میں کہ اللہ ہی کی طرف انابت کرنے والا ہوتا ہے، ثم اذا خوله، پھر اللہ پاک جب اس کو نعمت دے دیتا ہے اپنی طرف سے تو نسیا، بھول جاتا ہے، وہ جس کے لیے وہ اپنے رب کو پکار رہا تھا، نسیا، بھول جاتا ہے، رفع مصیبت کو، جو مصیبت اللہ پاک نے دور کی تھی اس کو بھول جاتا ہے، یہ مرض اول زلال، وجعل للہ اندادا، اور بناتا ہے اللہ کے لیے شریک، لیزل مرض دوم ازلال، تاکہ اوروں کو بھی گمراہ کرے، یہ اللہ پاک نے مصیبت دور کی تھی بھول جاتا ہے، وجعل للہ اندادا، یہ واو تفسیریہ، بھول جاتا ہے، یعنی اللہ کے شریک بنانا شروع کر دیتا ہے، اللہ کے لیے شریک بناتا ہے۔ وہ کہتا ہے یہ مصیبت فلاں حضرت صاحب نے دور کی تھی، فلاں بابا جی کے مان نام میں نے بکرا دیا تھا تو اس حضرت صاحب نے میری مصیبت کو دور کیا تھا۔ مصیبت دور کرتا اللہ ہے، اور یہ نسبت کرتا ہے غیروں کی طرف۔ لِيُذِلَّ عَن سَبِيلِ اللَّهِ، یہ کیوں اس طرح کرتا ہے؟ تاکہ اور لوگوں کو گمراہ کرے، لوگ سمجھے کہ واقعتاً غیر اللہ کام کر سکنے والے ہیں، مصیبتوں کو دور کر سکنے والے ہیں۔ اس طرح خود بھی گمراہ ہوتا ہے اور اوروں کو بھی گمراہ کرتا ہے۔ کل تمتا بے کفر کا تخویف اخروی، یہ جو اللہ کے ساتھ شریک بناتا ہے، کہتا ہے کسی اور نے، فلاں حضرت صاحب نے میرا یہ کام کیا، یہ کہنا کہ میری مصیبت فلاں بابا جی نے، فلاں غیر نے میری مصیبت کو دور کیا، یہ کہنا کفر ہے۔ کل تمتا بے کفر کا، یہ کہہ کر یہ عقیدہ بنا کے تو کافر ہو گیا، اب اپنے کفر کے ساتھ دنیا کی چند دن کی زندگی گزار۔ جب تو نے غیر اللہ کی طرف نسبت کر لی اور غیر اللہ کے بارے میں عقیدہ رکھ لیا کہ وہ غیر اللہ، وہ تیری مصیبت کو دور کر سکتے ہیں، تو پھر تو نے کفر کر لیا۔ کل تمتا بے کفر کا، اس اپنے کفر سے کے ساتھ فائدہ اٹھا کلیلن چند دن دنیا کی زندگی کا۔ انک من اصحاب النار، آخر کار تو جہنمی ہے۔ غیر اللہ کو پکارنے والا، غیر اللہ کو شریک بنانے والا، غیر اللہ کے بارے میں یہ عقیدہ رکھنے والا کہ غیر اللہ مصیبت دور کر سکتے ہیں، یہ اس قسم کا عقیدہ رکھنے والا، یہ صریح آیت اس بات پر کہ وہ کافر ہے اور جہنمی ہے۔ امن ہوا بشارت، امن ہوا وہ جو عاجزی کرنے والا ہے، آنا اللیل رات کے وقت، ساجدن اس حال میں کہ سجدہ کرنے والا ہوتا ہے، رات کے وقت اللہ کی بارگاہ میں جھکتا ہے، سجدہ کرتا ہے، اللہ کی عبادت کرتا ہے، یہ ظاہری حالت، اور یحذر الآخرہ باطنی حالت، ڈرتا ہے اللہ سے اور اللہ کی رحمت کی امید کرتا ہے۔ اب یہ تقابل آ رہا ہے مومن اور کافر کا، یہ اس طرح ایک ایمان والا ہے، اللہ سے ڈرنے والا ہے۔ آگے یہاں دوسرا لفظ معذوف ہو، کا من اشرک باللہ وجعل له اندادا، کیا یہ اور شرک کرنے والا برابر ہو سکتے ہیں؟ یعنی برابر نہیں ہو سکتے۔ یا یہ کام کرنے والا، اور آگے کا من ہوا لیس کذلک، دوسرا وہ ہے جو اس طرح نہیں ہے، تو کیا یہ مومن اور کافر برابر ہو سکتے ہیں؟ یعنی مومن اور کافر برابر ہو سکتے نہیں ہیں۔ قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، کیا يعلمون اور غیر يعلمون برابر ہو سکتے ہیں؟ الذين يعلمون اور والذين لا يعلمون، مومن اور کافر برابر نہیں ہو سکتے۔ انما يتذكر الالباب، نصیحت حاصل کرتے ہیں عقل والے۔ قل يا عباد الذين آمنوا، بشارت ما ترغیب ہجرت، کہہ دیجئے یا عبادے، اے میرے بندو، یہ شرافت قدر اول، ایمان والوں کی عزت اور شرافت، اللہ ان کو کہتا ہے یہ میرے بندے ہیں، الذین آمنو، شرافت دوم، اللہ ان کو سرٹیفکیٹ دے رہا ہے ایمان کا، اے میرے بندو، اے ایمان والو، ایک خود انسان یہ کہے کہ میں ایمان والا، ایک ہے کہ اللہ اس کو کہے کہ یہ ایمان والا ہے، اتقوا ربکم، اپنے رب سے ڈر جاؤ، اپنے رب سے ڈر جاؤ، للذین احسنوا فی ہذہ الدنیا حسنا، جنہوں نے تقوی اختیار کیا، احسان کیا، اس دنیا کے اندر ان کے لیے اچھائی ہوگی، اس دنیا کے اندر جنہوں نے احسن احسان کیا تو ان کے لیے حسنۃن اچھائی ہوگی دارین میں. وارض اللہ واسعہ, ارض اللہ واسعہ, اللہ کی زمین آسان ہے, اللہ کی زمین وسیع ہے. اگر تم اپنے ایمان پر عمل نہیں کر سکتے ہو, علاقہ ہے مشرکوں کا, تمہیں دین پر عمل نہیں کرنے دیتا, تو اللہ کے دین پر عمل کرو, وہ عمل کرنے دیتے نہیں, ہجرت کر جاؤ. اس میں ہجرت کی ترغیب آ رہی ہے. انما یوفی الصابرون, پورا پورا بدلہ دیے جائیں گے مستقل مزاج لوگ, اجرہم ان کا اجر بغیر حساب, بغیر حساب کے. یہ پہلی عقلی دلیل گزر چکی ہے, اس کے بعد ثمرہ گزر چکا ہے, دو زجریں گزر چکی ہیں, مومنین اور کافرین کا تقابل. اب دوسری عقلی دلیل. قل انی امرت ان اعبد اللہ مخلصا لہ الدین, مجھے حکم دیا گیا ہے خالص کروں اللہ کے لیے ہر قسم کی عبادت, اللہ ہی کی عبادت کروں. وہ عمر تو مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں ہو جاؤں اول المسلمین, اس امت میں جتنے بھی اسلام کو قبول کرنے والے ہیں ان اسلام کو قبول کرنے والوں میں اول نمبر پہ اسلام کو قبول کرنے والا میں بن جاؤں. قل انی اخاف, میں ڈرتا ہوں, ان عصیت ربی, اگر میں اپنے رب کی نافرمانی کروں, یعنی توحید کو چھوڑ کر شرک کروں, اگر توحید کو چھوڑ کر ان بالفرض ہو نہیں سکتا کہ پیغمبر اللہ کی نافرمانی کرے, لیکن بالفرض میں نافرمانی کر لوں, تو اخاف عذاب یومن, اخاف عذاب یومن, بڑے دن کے عذاب سے میں ڈرتا ہوں. قل اللہ اعبدو, ذکر دعوی سورت ثانیاً, دعوی سورت ثانیاً. قل اللہ, کہہ دیجئے اللہ اعبدو, اللہ ہی کی میں تو عبادت کروں گا. یہ اعبد اللہ, لفظ اللہ مفعول بھی اعبدو کا, اس کو مقدم کر دیا گیا. اب مقدم کرنے سے حسر پیدا ہو گیا, معنی یہ ہے میں تو اللہ ہی کی عبادت کروں گا. مخلص اللہ الدینی, اس حال میں کہ اس اللہ ہی کے لیے عبادت کو خالص کروں گا, عبادت میں کسی کو شریک نہیں بناؤں گا. فعبدو من دونہی امر تعدیدی, تم جس کی چاہتے ہو عبادت کر لو, تم جس کی چاہتے ہو عبادت کر لو. اب یہ نہیں ہے کہ یہ اب امر ہے اور یہ امر وجوب کے لیے ہے, لہذا غیر اللہ کی عبادت کرنا واجب اور ضروری ہے, اس لیے پڑھایا جاتا ہے. مختلف معنی ہوتے ہیں, اب امر کے مختلف معنی ہیں. جہاں امر وجوب کے لیے آتا ہے وہاں امر تحدید, توبیخ, ڈراوا, توبیخ, ڈراوا, تحدید کے لیے بھی آتا ہے. یہاں امر یہ توبیخ, تحدید, ڈراوے کے لیے ہے, یعنی اللہ کہتا ہے بے شک ٹھیک ہے کر ذرا اوروں کی عبادت, میں تجھے سیدھا کروں گا, ذرا کر اوروں کی عبادت, میں تجھے سیدھا کروں گا. اب یہاں مقصد یہ نہیں ہے کہ عبادت کر, بلکہ عبادت سے, غیر اللہ کی عبادت سے روکنے کا ایک طریقہ ہے, حکم دیا جا رہا ہے بطور ڈراوے کے. فعبدوا ما شئتم من دونہ, جس کی عبادت کرنا چاہو ذرا کر لو, یعنی قیامت میں اس کی ضرور سزا بھگتو گے. یہ تحدید کا معنی آ گیا, قیامت میں اس کی ضرور سزا بھگتو گے. تو مقصد یہ نہیں ہے کہ غیر کی عبادت کرو, بلکہ طریقے سے غیر کی عبادت سے روکا جا رہا ہے. قل ان الخاسرین, تخفیف اخروی, بے شک وہ لوگ جو خسارہ پانے والے ہیں, الذین خسروا انفسهم, وہ ہیں پورا خسارہ پانے والے جنہوں نے اپنی جان کو, اپنے آل کو قیامت کے دن خسارے میں ڈال دیا. اصل نقصان والے وہ ہیں جن کے نقصان کا فیصلہ قیامت کے دن ہو گیا. قیامت کے دن جس کے نقصان کا فیصلہ ہو گیا اصل میں خسارہ پانے والا وہ ہے. اللہ ذالک ھو الخسران المبین, خبردار یہ قیامت کے دن کا جو خسارہ ہے تو اصل خسارہ یہی خسارہ ہے, کیونکہ اس کے بعد نجات کی امید نہیں ہے. لہم من فوقہم ظلل, ان کے لیے ان کے اوپر بادل ہوں گے آگ کے, اللہ محفوظ فرمائے. ومن تحتہم ظلل, نیچے بھی ہوں گے آگ کے بادل, اوپر بھی آگ نیچے بھی آگ. ذالک یخوف اللہ, یہ عذاب اللہ ڈراتا ہے اس عذاب سے اپنے بندوں کو. یا عبادی, اے میرے بندو, فتقونی, ہر وقت مجھ سے ڈرو, میرے ساتھ کسی غیر کو شریک مت بناؤ, اس آگ سے اپنے آپ کو بچاؤ. والذین, بشارت, اجتنبوا الطاغوت, جو بچ گئے طاغوت سے. کیا معنی؟ یعنی طاغوت مبدل منو ان یعبدو, اس سے بدل, بچ گئے طاغوت سے یعنی اس کی عبادت کرنے سے. بچ گئے طاغوت سے ان یعبدو, یہ کہ عبادت کرتے وہ اس کی, یعنی عبادت کرنے سے بچ گئے. وانابو اللہ, اور وہ منیب ہو گئے انابت کی طرف اللہ کے, ہر طرح اللہ کی طرف توجہ کی. لہم البشرا, ان کے لیے بشارت ہوگی. بوقت موت و در قبر و بوقت خروج از قبر و در میدان محشر, اللہ پاک کی طرف سے ہر وقت ان کو بشارت دی جائے گی, موت کے وقت بھی, قبر کے اندر بھی, قبر سے نکلنے کے وقت بھی, میدان محشر میں بھی. فبشر عبادی, اس لیے بشارت سنا دو میرے بندوں کو. الذین یستمعون القول, وہ میرے بندے جو میری بات سنتے ہیں یعنی قرآن. فیتبعون احسنہ, پھر وہ اتباع کرتے ہیں احسنہ, اس احسن یعنی قرآن جو سارا احسن ہے, اس قرآن کی اتباع کرتے ہیں. اولئک الذین ھداہم اللہ, سمرا, یہی وہ لوگ ہیں جن کو اللہ نے ہدایت دے دی, اور یہی وہ لوگ ہیں جو عقل والے ہیں. عقل والا اصل میں مومن ہے, کافر مشرک عقل والا نہیں. افامن حقا تفیف اخروی, کیا وہ آدمی جس پر ثابت ہو گئی بات عذاب کی, یہ پھر تقابل آ رہا ہے مومن اور کافر کا, جس پر عذاب کی بات ثابت ہو گئی, کا من ہوا لیس کذالک, کیا مثل اس کے ہو سکتا ہے جو اس طرح نہ ہو. ایک ہے کافر, اس کے لیے عذاب کا فیصلہ, اور دوسرا ہے مومن جس کے لیے عذاب کا فیصلہ نہیں ہے, کیا دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ یعنی دونوں برابر نہیں ہو سکتے. اف انت تنقذ من فی النار, نفی مختار کل, کیا آپ بچا سکتے ہیں, بچا لیں گے, من فی النار, ان کو جو آگ میں جانے والے ہیں, علم الہی میں, جن کے بارے میں اللہ جانتا ہے انہوں نے جہنم میں جانا ہے, ان کو آپ بچا سکتے ہیں. تن کے جو موجبات نار, یعنی وہ کام کرنے والے جو آگ کو واجب کرتی ہیں, جو آگ والے کام کرنے والے ہیں, اور اللہ کے علم میں ہے کہ انہوں نے جہنم میں جانا ہے, تو کیا آپ ان کو بچا لیں گے؟ یعنی آپ بچا سکتے نہیں, تو مختار کل نہیں ہیں. تاکہ للذین, بشارت, وہ لوگ جو ڈر گئے اپنے رب سے, جو ڈر گئے. لہم غرفن, یہ بشارت آ رہی ہے. الذین تقوا, مبشرین, جن کو بشارت دی جا رہی ہے. لہم غرفن بیان مبشر بھی, جس چیز کی بشارت دی جا رہی ہے, لہم غرفن، ان کے لیے بالا خانے ہوں گے، من فوقہا غرفم مبنیتن، ان بالا خانوں کے اوپر اور بالا خانے بنے ہوئے ہوں گے، کئی منزلیں یعنی بنی ہوئی ہوں گی۔ شرک سے بچنے والے ایماندار افراد ان کو اللہ پاک جنت کے ان بالا خانوں میں داخل کرے گا، جن کے نیچے نہریں چلتی ہوں گی۔ وعد اللہ، اللہ کا وعدہ ہے، ضرور پورا ہوگا۔ لا یخلف اللہ، اس لیے کہ اللہ اپنے وعدے کی خلاف ورزی نہیں کرتا۔ اللہ پاک نصیب فرمائے۔ الم تر ان اللہ انزل من السماء ماء دلیل عقلی سوم، اللہ آسمان سے پانی اتارتا ہے، پھر چلا دیتا ہے اس کو یہ نابی چشمے بنا کر زمین میں، زمین پہ پانی آیا، زمین پہ چشمے ہو گئے، نہروں کی صورت میں وہ چلنے لگے۔ ثم یخرج به زرعا، پھر اسی پانی کے ساتھ نکالتا ہے کھیتیاں، مختلف الوانہ، جن کھیتیوں کے رنگ مختلف ہوا کرتی ہیں۔ ثم یہید، پھر وہ بارونق ہو جاتی ہیں کھیتیاں، فتراہ مصفرا، پھر وہ پک جاتی ہیں، زرد ہو جاتی ہیں۔ ثم یجعلہ حطاما، پھر اللہ اس کو کر دیتا ہے کٹا ہوا۔ ان فی ذلک لذکرا لأولی الالباب، اب یہ سارے تصرفات کرنے والا، آسمان سے پانی اتارنے والا، چشموں کو جاری کرنے والا، کھیتیاں اگانے والا، ان کو بارونق بنانے والا، ان کو پکانے والا، پکا کے اپنے بندوں کو نصیب کرنے والا، یہ تمام تصرفات کرنے والا اللہ ہی ہے۔ ان تصرفات کے کرنے میں اللہ کا شریک کوئی نہیں ہے، تو مان لو کہ عبادت اور پکار کے اندر بھی اللہ کا شریک کوئی نہیں۔ افمن شرح اللہ صدرہ للاسلام، یہ پھر مومن اور مشرک کا تقابل۔ ایک وہ ہے جس کا سینہ اللہ نے اسلام کے لیے کھول دیا، فَهُوَ عَلَى نُورٍ مِّن رَّبِّهِ، وہ نور ہدایت پہ قائم ہے، اسلام کے لیے سینہ کھول دیا اور وہ نور پر ہے، نور ہدایت پر۔ کا مَن ہُوَ لَيْسَ كَذَٰلِكَ، یہ مومن اور دوسرا کافر ہے جو اس طرح نہیں ہے۔ کیا دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ یعنی برابر ہو سکتے کوئی نہیں۔ فویل للقاسیت قلوبهم، فویل، حالت اخروی، بربادی ہوگی ان لوگوں کے لیے جن کے دل سخت ہو گئے ہیں اللہ کے ذکر سے۔ للقاسیت قلوبهم، یعنی مشرک و کافر ہیں، ان کے دل سخت ہو گئے ہیں۔ ایک آیت نہیں، ہزاروں آیتیں سناتے جاؤ پر ان پہ کوئی اثر نہیں ہوتا۔ وہ کہتے ہیں اب اپنے باپ دادے کے طریقے کو چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہیں، دل سخت ہو چکی ہیں، تو ان کے لیے آخرت کے اندر بربادی ہے۔ اولئک فی ضلال مبین، حالت دنیاوی اور دنیا کے اندر ان پہ فتویٰ ہے کہ وہ گمراہ ہیں، دنیا میں فتویٰ گمراہ ہے، آخرت میں ان کے لیے بربادی ہے۔ اللہ نزل احسن الحدیث کتابا، دلیل وحی، اللہ نے نازل کیا احسن الحدیث۔ حدیث، حدیث کی رٹ لگانے والا، احسن الحدیث کو آ قبول کر، حدیث کو بھی مان، لیکن احسن الحدیث کو بھی، ہاں یہ نہیں ہے کہ احسن الحدیث کا خیال ہی نہ کر۔ اللہ نے نازل کیا ہے احسن الحدیث، تا تمام باتوں سے اچھی بات، تمام کلاموں سے اچھی کلام، بہترین بات، بہترین بات کیا جی؟ کتاب، کتاب ہے، کتابن تنوین تعظیم کے لیے ایک عظیم و شان کتاب، متشابہ ایسی کتاب کے جس کے مضمون ملتے جلتے ہیں، جس کے مضمون ملتے جلتے ہیں، مسانیہ ایسی کتاب کے جو بار بار پڑھی جاتی ہے، ایسی کتاب کہ جس کے مضمون آپس میں ملتے جلتے ہیں، آیتیں آپس میں ملتی جلتی ہیں، بار بار اس کتاب کو پڑھا جاتا ہے، تک شعر رو کانپ جاتے ہیں اس کے سننے سے، جلود الذین یخشون ربهم جو اپنے رب سے ڈرتے ہیں تو ان کے چمڑے کانپنے لگتے ہیں، ثم تلین جلودهم پھر ان کے چمڑے نرم ہو جاتے ہیں، وقلوبهم اور دل نرم ہو جاتے ہیں، الی ذکر اللہ اللہ کے ذکر پر عمل کرنے کے لیے، اللہ کے ذکر پر عمل کرنے کے لیے، ازالک ہدا اللہ یہ ہدایت اللہ کی، یہدی بھی من یشاء جسے چاہتا ہے اللہ ہدایت دے دیا کرتا ہے، جسے تا چاہتا ہے من یشاء و من یضلل اور جسے چاہتا ہے گمراہ کر دیتا ہے، جس کو اللہ گمراہ کر دے پھر اس کے لیے کوئی بھی ہدایت دینے والا نہیں ہوا کرتا، افمن یتقی پھر مومن مشرک کا تقابل، کیا وہ آدمی جو بچتا ہے اپنے چہرے سے، چہرے کے ذریعے سوء العذاب برے عذاب سے، برے عذاب سے بچنے کی کوشش کرے گا چہرے کے ذریعے سے، یوم القیامہ قیامت کے دن یعنی فرشتے ماریں گے، تکلیف دیں گے، اس مشرک پلید کی پٹائی ہوگی، وہ اپنے چہرے کے ذریعے سے اپنے آپ کو بچائے گا، کیوں؟ کیونکہ ہاتھ پاؤں جکڑے ہوئے ہوں گے، ہاتھ باندھے ہوئے ہیں، بیڑ پاؤں میں بیڑیاں ہیں، ہاتھ باندھے ہوئے ہیں پاؤں میں بیڑیاں ہیں، اپنے آپ کو ہاتھ پاؤں کے ذریعے سے تو بچا نہیں سکتا، چہرے کے ذریعے سے ہی اپنے آپ کو بچائے گا، اس قسم کا مشرک انسان جو عذاب میں مبتلا ہو کیا وہ، اور کا من ہوا لیسا کذالک جو اس طرح نہیں ہے، کیا اس طرح کا مشرک اور مومن برابر ہو سکتے ہیں؟ یعنی یقیناً کوئی نہیں، اللہ پاک برے انجام سے محفوظ فرمائے، وکیل للظالمین تذلیل مجرمین ان ظالموں کو شرک کرنے والوں کو کہا جائے گا، ذوق او مشرکو چکھو ما کنتم تکسبون جو تم کرتوت کیا کرتے تھے، کذب الذین من قبلہم تفی فخروی جھٹلایا حق کو ان سے پہلے لوگوں نے بھی، فاتاہم العذاب سمرائے تکذیب ان پہلوں پہ بھی عذاب آیا، اس طرح آیا کہ ان کو پتہ ہی کوئی نہیں تھا، فذاقہم اللہ سمرا دنیاوی اللہ نے ان کو چکھایا عذاب، اس طرح کہ وہ سمجھتے نہ تھے، اللہ نے چکھایا الخزیہ رسوائی، نیچے لے کر خصف مصف وغیرہ دنسا دینا، شکلیں تبدیل کر دینا، اللہ پاک نے دنیا میں اس قسم کی تکلیفیں دیں، ولعذاب الآخرة اکبر سمرا اخرویا. یہ تو آیا دنیا کا عذاب اور آخرت کا عذاب اکبر، وہ تو بہت بڑا ہے. لو کانو یعلمون، کاش کہ یہ مشرک دنیا میں سمجھ جاتا اور سمجھ کر شرک سے توبہ کر لیتا، پکا توحیدی بن جاتا. وَلَقَدْ ضَرَبْنَا تَرْغِيبَ لِلْقُرْآنِ، البتہ تاکیق ہم نے بیان کیا لوگوں کے لیے اس قرآن میں، من کل مثل، ہر عمدہ مضمون، ہر قسم کا ضروری عمدہ مضمون ہم نے بیان کر دیا تاکہ یہ نصیحت حاصل کریں. قرآن وہ جو قیامت تک پڑھا جاتا رہے گا، عربیا جس کی زبان عربی ہے، غیر ذی عوج جس میں کوئی کجی نہیں ہے، خامی کوتاہی نہیں ہے، نہ کوئی لفظی خرابی ہے، نہ کوئی معنوی خرابی ہے. لعلہم یتقون، تاکہ وہ بچ کر چلیں. ضرب اللہ مثلا رجلا، بیان مثال برائے مشرک و مومن. اللہ بیان کرتا ہے ایک مثال مشرک اور موحد کی، کہ ایک آدمی ہے فی شرکا، جس کے کئی مالک ہیں، جس کے کئی مالک ہیں، تے متشاکسون، وہ مالک بھی ایسے ہیں کہ جو ایک دوسرے کے ساتھ ہر وقت جھگڑتے ہیں، اس کے مالک ہیں اور مالک بھی جھگڑالو، مالک بھی ورجلن، اور دوسرا آدمی ہے سلمن، پورے کا پورا، ایک آدمی کا، ایک مالک کا، ایک ہے جس کا مالک ایک ہے، دوسرا ہے جس کے مالک کئی ہیں. ایک مالک کہتا ہے ادھر آ، دوسرا کہتا ہے ادھر آ، ایک کہتا ہے بیٹھ جا، دوسرا کہتا ہے چلا جا، مختلف قسم کے مالک ہیں. اب خود سوچو کیا دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ اب اس طرح مشرک، اس کے کئی مالک، کبھی ایک بابے کو پکار رہا ہے، کبھی دوسرے بابے کو پکار رہا ہے، کبھی ایک معبود بنایا ہے، کبھی دوسرا معبود بنایا ہے، ایک اپنا تصرفات کرتے ہے، دوسرا اپنے تصرفات کرتا ہے. اس کے جو مختلف معبود ہیں وہ سمجھتا ہے کہ یہ متصرف اور کارساز ہیں، وہ مختلف تصرفات اس پہ کر رہی ہیں. اب ایک یہ مشرک ہے اور ایک مومن، کیا دونوں برابر ہو سکتی ہیں؟ نہیں نہیں. الحمدللہ، سمرائے دلیل، سمرائے تو ثابت ہوا الحمدللہ وحدہ ہوا جلالین، کہ تمام صفات کارسازی، ما فوق الاسباب محمد، صرف اللہ کے لیے. الحمدللہ ثبت ان الحمد للہ لا لغیرہ از تفسیر کبیر، تو ثابت ہو گیا کہ ہر قسم کی حمد ما فوق الاسباب اللہ ہی کے لیے ہے، غیر کے لیے کوئی نہیں. بل اکثرهم لا یعلمون، لیکن اکثر لوگ جانا نہیں کرتے کہ ان الحمد للہ لا لغیرہ از تفسیر کبیر. انکا میتون و انہم میتون. جواب شبہ، کہتے ہیں جی ابھی مر جائیں گے، موت آ جائے گی محمد کریم پر، مسئلہ توحید کا ختم ہو جائے گا. اللہ پاک جواب دیتا ہے کہ اگر میرے پیارے پیغمبر پہ موت آئے گی تو موت تو تم پہ بھی آنے والی ہے، اس لیے میرے پیارے پیغمبر کی موت پر خوشی منانا تو کوئی عقل مندی نہیں ہے، اگر میرے پیارے پیغمبر پہ موت آنے والی ہے تو موت تم پہ بھی آنے والی ہے، انکا میتم وانہم میتون، بے شک ایک وقت آئے گا اے میرے پیارے پیغمبر کہ آپ کا یہ پاک وجود میت ہو جائے گا۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب موت کا جام آپ نے پیا، دنیا سے تشریف لے گئے، اس وقت حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ فرمانے لگے، جو یہ کہے گا کہ محمد کریم پہ موت آ چکی ہے تو میں اس کی گردن اتار دوں گا۔ اب جوش میں، جلال میں، مسجد نبوی کے اندر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ چکر لگا رہے تھے اور بار بار یہ کہہ رہے تھے، میں کسی کی زبان سے یہ سننا نہیں چاہتا جو یہ کہے کہ پیغمبر کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہ موت آ چکی ہے، جو یہ کہے گا میں اس کو قتل کر دوں گا۔ اتنے میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو صبح پیارے پیغمبر سے ملاقات کر کے گئے تھے اور پیارے پیغمبر سے اجازت لے کے گئے تھے اپنی زمین وغیرہ وغیرہ پہ چکر لگانے کے لیے، چونکہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو اس دن صبح کے وقت افاقہ ہو گیا تھا، اب پیارے پیغمبر کے ارشاد کے مطابق اپنی زمین کی طرف گئے ہوئے تھے، پتہ لگا کہ پیارے پیغمبر کی موت کا واقعہ پیش آ چکا ہے، تو زمین سے واپس آتے ہیں، آ کے دیکھا تو عمر فاروق اعلان کر رہا ہے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم پہلے تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے حجرہ شریفہ کے اندر تشریف لے گئے، پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی پاک پیشانی پہ بوسہ دیا، پیارے پیغمبر کی پاک پیشانی پہ بوسہ دے کے فرمایا، تبت حیوں و میتا، تبت حیوں و میتا، اے میرے پیارے پیغمبر جب تک آپ زندہ تھے تب بھی طیب، اب موت آ چکی ہے تب بھی طیب، تبت حیوں و میتا، دونوں حالتوں میں آپ طیب آپ۔ پھر مسجد کی طرف تشریف لاتے ہیں، دیکھتے ہیں حضرت عمر فاروق للکار رہا ہے، آ کے پکڑتے ہیں فاروق اعظم کو اور فرماتے ہیں، اللہ رسلک، اللہ رسلک ایو ہر رجل، وزر ٹھہر، کیا خامخا اعلان کر رہا ہے، اللہ رسلک، اللہ رسلک ایو ہر رجل، قرآن پاک کی آیتیں بھول گئی ہیں تجھے، وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِ الرُّسُلُ أَفَإِن مَاتَ أَوْ قُتِلَ انقَلَبْتُمْ عَلَىٰ أَعْقَابِكُمْ وَمَن يَنقَلِبْ عَلَىٰ عَقِبَيْهِ فَلَن يَضُرَّ اللَّهَ شَيْئًا وَسَيَجْزِي اللَّهُ الشَّاكِرِينَ۔ ایک تو یہ آیت پڑھی، پہلے پیغمبر بھی اپنا وقت گزار کے دنیا سے تشریف لے گئے، محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے اپنی زندگی کا وقت گزار کے دنیا سے تشریف لے جانا ہے. پر یہ آیت یاد نہیں, اللہ کیا کہہ رہا ہے؟ پھر یہ آیت پڑھی, انک میتون وانہم میتون. کہ اللہ پاک نے یہ اعلان نہیں کیا کہ ایک وقت آئے گا کہ میرے پیارے پیغمبر پہ بھی موت آئے گی. یہ آیتیں بھول گئے عمر فاروق؟ یہ آیتیں پڑھ کے پھر کہتی ہیں من کان یعبد اللہ فإن اللہ حی لا یموت ومن کا من کان یعبد محمدا صلی اللہ علیہ وسلم فإن محمدا قد مات ومن کان یعبد رب محمد فإن اللہ حی لا یموت. جو آدمی محمد کریم کی عبادت کرتا تھا, یعنی وہ سمجھتا ہے کہ محمد کریم پہ تو موت نہیں آ سکتی, اگر موت نہیں آ سکتی تو اس کا مطلب یہ ہے کہ پیارے پیغمبر کو وہ معبود بنائے بیٹھا ہے. موت سے پاک تو اللہ پاک ہے, جس کا یہ خیال ہے کہ پیارا پیغمبر آپ پہ بھی موت نہیں آ سکتی, وہ گویا کہ پیارے پیغمبر کو معبود بنا رہا ہے. اور جو پیارے پیغمبر کو معبود بنا رہا ہے تو سن لے, فَإِنَّ مُحَمَّدًا صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَدْ مَاتَا. محمد کریم تو موت کا جام پی چکے ہیں, موت کا جام. اور جو اللہ کی عبادت کرتا تھا, جس کا معبود اللہ, تو اللہ زندہ ہے, کبھی موت نہیں آئے گی. یہ آیتیں پڑھی, حضرت عمر فاروق کا مزاج بخاری شریف میں موجود ہے. کان وقافا عند کتاب اللہ. عمر فاروق کسی بات پہ ڈٹا ہوا ہو, اس کے سامنے قرآن کی آیت پڑھ دو, فوراً قرآن کے سامنے جھک جائے گا. اب چونکہ اعلان کر رہے تھے, اس لیے ابو بکر صدیق نے قرآن پاک کی آیتیں پڑھی. جب آیتیں پڑھی اور آیتیں پڑھ کے مسئلہ سمجھایا کہ موت تو آ سکتی ہے, پیارے پیغمبر پہ بھی آ سکتی ہے, وہ آنی تھی آ گئی, کون سی بڑی بات ہے اس میں؟ اور ساتھ ہی فرماتے ہیں, ذرا دلیر بن کے رہے عمر فاروق, کیا ہو گیا تجھے؟ دور جاہلیت میں تو بڑا بہادر اور دلیر تھا, اب اسلام کے اندر آ کے بزدلی دکھاتا ہے. بس حضرت ابو بکر صدیق آیتوں کو پڑھنا تھا, یوں سمجھانا تھا. حضرت عمر فاروق وہیں آہستہ آہستہ ہو کے بیٹھ گئے اور بیٹھ کے کہنے لگے, رحم اللہ ابا بکر, رحم اللہ ابا بکر, اللہ ابو بکر پہ رحم کرے, اس نے تو میرا سینہ کھول دیا, میں تو یہ قرآن پاک کی آیتیں بھولا ہوا تھا. پیغمبر کریم کی جدائی کے صدمے کی وجہ سے قرآن پاک کی یہ آیتیں میں بھول چکا تھا, میرے تو ذہن سے یہ آیتیں نکل گئی تھیں, اللہ رحم کرے ابو بکر پر کہ اس نے مجھے یہ قرآن کی آیتیں یاد کرا دیں, اللہ اس پہ رحم کرے. اور فرماتے ہیں, اب اللہ پاک نے میرا سینہ بھی کھول دیا ہے, اب مجھے بھی یقین ہو گیا, عرفتو ان رسول اللہ قد مات. اب خود اعلان کرتے ہیں فاروق اعظم, اب مجھے بھی پتا چل گیا کہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پہ موت آ چکی ہے. اب ابو بکر صدیق نے یہ آیت کریمہ پڑھ کے استدلال کیا, یہ آیت کریمہ, انک میت وانہم. تمام صحابہ نے فیصلہ کر دیا کہ واقعتاً رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر موت آ چکی ہے. اب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سوموار کے دن یہ واقعہ پیش آیا, سوموار بھی, منگل بھی, بدھ کا دن تھا جب رسول پاک کے پاک جسم کو صحابہ نے دفن کیا. یہ تین دن پیارے پیغمبر کا پاک وجود زمین کے اوپر میت پڑا رہا, یہ ہر ایک مانتا ہے. یہ تین دن جو پیارے پیغمبر کا پاک وجود تھا میت تھا, روح اندر موجود نہ تھی. تیسرے دن صحابہ کرام نے پیارے پیغمبر کے پاک وجود کو دفن کیا ہے. اب خود سوچو, جب صحابہ کرام پیارے پیغمبر کے پاک جسم کو دفن کر رہے تھے, اگر ان کا یہ عقیدہ ہوتا کہ پیارے پیغمبر کا یہ پاک جسم زندہ ہے, روح کا اعادہ ہو چکا ہے, روح جسم کے اندر داخل ہو چکا ہے, پیارے پیغمبر کے پاک وجود کو دنیاوی حیات کے ساتھ, اعادہ روح والی حیات کے ساتھ اگر وہ زندہ سمجھتے ہوتے تو قبر میں زندہ پیغمبر کو دفن کر سکتے تھے. اگر صحابہ کرام کا یہ نظریہ ہوتا کہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا پاک جسم زندہ ہے, تو صحابہ کرام پیارے پیغمبر کے پاک وجود کو کبھی بھی دفن نہ کرتے. پر صحابہ کرام نے دفن کیا, بتایا کہ یہ پیارے پیغمبر کا پاک وجود اب زندہ نہیں ہے. جس طرح باقی مر جاتے ہیں تو ان کو قبر میں دفن کر دیا جاتا ہے, پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی اب موت آ چکی ہے, اب پیارے پیغمبر کا پاک وجود میت ہے, میت سمجھ کر صحابہ نے دفن کیا. کیا سمجھ کر دفن کیا؟ صحابہ کا عقیدہ کیا تھا؟ کیا سمجھ کر دفن کیا؟ میت ہے. کیا سمجھ کر دفن کیا؟ صحابہ کیا سمجھتے تھے پیارے پیغمبر کے پاک وجود کو؟ کیا سمجھتے تھے؟ میت سمجھ کر دفن کیا. اگر میت نہ سمجھتے تو دفن ہو, ہاں میت سمجھ کر دفن کیا. سب صحابہ کا عقیدہ کہ پیارے پیغمبر کا پاک وجود کیا ہے, کیا ہے, کیا ہے, سارے بن گئے مماتی. سمجھے؟ اب میت سمجھ کر دفن کیا. دفن کرنے کے بعد اگلی بات سمجھو, پیارے پیغمبر کے 100,000 سے زیادہ صحابہ ہیں, 100,000 سے زیادہ صحابہ ہیں, اس کے بعد کسی ایک صحابی نے کبھی یہ کہا ہو کہ پیارے پیغمبر کی پاک روح اللہ پاک نے جسم پاک کے اندر واپس کر کے, جسم پاک میں داخل کر کے پیارے پیغمبر کے پاک جسم کو قبر پاک میں دنیاوی حیات کے ساتھ زندہ کر دیا ہے. پیارے پیغمبر کے 100,000 صحابہ کرام میں سے کسی ایک صحابی سے بات سند صحیح ثابت نہیں. بات سمجھے؟ اب میت سمجھ کر دفن کیا, میت سمجھ کر, پھر ان کا عقیدہ یہ بنا ہو کہ یہ میت نہیں ہے, روح پاک جسم پاک کے اندر واپس آ چکی ہے, روح پاک جسم پاک کے اندر واپس آ چکی ہے, اور جسم پاک قبر پاک کے اندر زندہ ہو چکا ہے. سمجھے؟ کسی ایک صحابی کا عقیدہ. لوگ تو کہتے اجماع اجماع اجماع, خامخواہ رٹ لگائی ہوئی ہے اجماع کی. اعادہ روح والی حیات جس کے تم قائل ہو, اعادہ روح والی حیات جس کے تم قائل ہو, لاؤ کسی ایک صحابی کا یہ عقیدہ ہو, جس صحابی نے یہ کہا ہو کہ پیارے پیغمبر کی پاک روح جسم پاک کے اندر واپس آ چکی ہے اور پیارے پیغمبر کا پاک جسم اب قیام قعود کر کے اٹھ بیٹھ کے نمازیں پڑھتا ہے دنیا والی حیات کے ساتھ. دنیا والی نمازیں، دنیا والی حیات، دنیا والا قیام، دنیا والا رکوع، دنیا والا سجدہ، یہ دنیا والی حیات. کسی ایک صحابی کا یہ عقیدہ ہو با سند صحیح، کسی ایک صحابی سے لے آؤ. کسی ایک صحابی کا یہ عقیدہ ہو، بات سمجھے، ہمارے اندر تو کوئی ضد نہیں، ہم تو ماننے کے لیے تیار ہیں. کوئی ثبوت لائے، کوئی لائے ثبوت. کسی ایک صحابی کا یہ عقیدہ نہیں کہ روح پیارے پیغمبر کی پاک جسم کے اندر واپس آ گئی. سمجھے، صحابہ کے بعد تابعین، تابعین ہزاروں کی تعداد میں، لاکھوں کی تعداد میں، تابعین میں سے صرف ایک تابعی، تابعین میں سے صرف ایک تابعی، جس تابعی کا یہ نظریہ ہو کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی روح پاک اللہ پاک نے جسم پاک کے اندر واپس کر کے جسم پاک کو حیات دنیاوی کے ساتھ زندہ کر دیا ہے، اب جسم پاک قیام قعود کر کے زندہ ہو کے دنیا والی زندگی، دنیا والا قیام، دنیا والی نمازیں یوں پڑھتے ہیں. کسی ایک صحابی سے با سند صحیح، سمجھے، کسی ایک صحابی سے، صحابی کے بعد ایک تابعی سے لے آؤ. نمبر تین، تبع تابعی. جو تبع تابعی ہیں وہ بھی لاکھوں کی تعداد میں، کسی ایک تبع تابعی سے با سند صحیح لے آؤ. نہ صحابہ کا عقیدہ، نہ یہ تابعین کا عقیدہ، نہ یہ تبع تابعین کا عقیدہ کہ روح واپس آ جاتی ہے جسم پاک کے اندر، روح واپس آ جائے اور جسم پاک حیات دنیاوی کے ساتھ زندہ ہو جائے. بات سمجھنا، حیات دنیاوی کے ساتھ، روح کا اعادہ جسم عنصری کے اندر، روح کا اعادہ جسم عنصری کے اندر. کسی صحابی کا عقیدہ، کسی تابعی کا عقیدہ، کسی تبع تابعی کا عقیدہ، یا روح کا تعلق تصرف، روح کا تعلق تصرف. سمجھے، اعادہ نہ ہو چلو، روح ہو جنت میں، لیکن جنت سے روح کا جسم کے ساتھ ایسا تعلق کہ جسم اٹھ کھڑا ہو جائے، بیٹھ جائے، رکوع کرے، سجدہ کرے، جسم کے اندر روح تصرف کرے، آنکھ دیکھنے لگے، کان سننے لگے. کسی ایک صحابی، کسی ایک تابعی، کسی ایک تبع تابعی سے ثابت کرو. بات سمجھے، اور خیر القرون کا دور وہ ہے جہاں جو عقیدہ وہاں ہے وہ عقیدہ اسلامی ہے، اور جو عقیدہ بعد میں تراشا گیا وہ عقیدہ بدعت ہو سکتا ہے، وہ عقیدہ اسلامی عقیدہ ہو سکتا. بات سمجھے، اب صحابہ اکرام رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین، انہوں نے پیغمبر کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاک جسم کو قبر پاک میں میت سمجھ کر دفن کیا. ہماری فقہ اسلامی کے کتابوں میں لکھا ہوا ہے، الیوم کما وضیا، الیوم ہدایہ، البدایہ، شامی، فتح القدیر وغیرہ، الیوم کما وضیا، آج بھی پیغمبر کریم کا پاک جسم قبر پاک میں اسی طرح پڑا ہے جس طرح رکھا گیا تھا، جس طرح جب رکھا گیا تھا، میت یا زندہ، جب رکھا گیا تھا روح اندر تھی یا نہیں، جب رکھا گیا تھا روح کا تعلق تصرف تھا یا نہ، نہیں تھا جب رکھا گیا تھا، جسم کے کان میں سننے کی طاقت تھی یا نہ؟ جب رکھا گیا تھا پیارے پیغمبر کے وجود کو، آج بھی پیارے پیغمبر کا پاک وجود قبر پاک میں اسی طرح پڑا ہے۔ جب رکھا گیا تھا میت تھا، اب بھی میت۔ جب رکھا گیا تھا روح اندر نہیں تھی، اب بھی کوئی نہیں۔ جب رکھا گیا تھا روح کا بدن کے ساتھ تصرف والا تعلق نہیں تھا، اب بھی تعلق تصرف والا کوئی نہیں ہے۔ جب رکھا گیا تھا آنکھ میں دیکھنے کی طاقت نہ تھی، کان میں سننے کی طاقت نہ تھی، اب بھی آنکھ میں دیکھنے کی طاقت نہیں ہے، کان میں سننے کی طاقت نہیں ہے، اسی طرح پیارے پیغمبر کا وجود پاک قبر پاک میں پڑا ہے، جس طرح رکھا گیا تھا، جس طرح۔ یہ تمام اہل سنت کی کتابوں میں، مختلف کتابوں میں یہ بات موجود ہے، بات سمجھے؟ لیکن جو ہمارے یہ حضرات کہتے ہیں کہ روح کا اعادہ ہو کے جسم عنصری کے اندر روح داخل کر دی گئی، یہ عقیدہ کوئی نہیں، بات ہی کوئی نہیں۔ اچھا جی، جنازہ پڑھانے کی بات آتی ہے، حضرت علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، فتح القدیر شامی، ان کتابوں کو اٹھاؤ، بنایا شرح ہدایہ، ان سب کتابوں میں لکھا ہے۔ حضرت علی کہتی ہیں امام کوئی نہیں بنایا جائے گا، بس درود پڑھو چلے جاؤ، یہ ہے جنازہ۔ پیارے پیغمبر کا جنازہ کیا تھا؟ درود پڑھنا ہے۔ دس دس صحابی آتے تھے، درود پڑھ کے چلے جاتے تھے۔ جس طرح عام آدمیوں کا جنازہ ہوتا ہے، اس طرح کوئی نہیں۔ حضرت علی نے فرمایا انت امامنا حیا و میتا، انت امامنا حیا و میتا۔ پیارے پیغمبر کا یہ پاک وجود، یہ موجود ہو، دوسرا کوئی امام بن سکتا؟ دوسرا کوئی امام بن سکتا؟ یہ وجود زندہ ہو تب بھی دوسرا امام نہیں، یہ وجود میت ہو تب بھی دوسرا امام، سمجھے؟ کیا کہتی ہے؟ انت امامنا حیاً و میتا، حیاً و میتا۔ یہ وجود پاک زندہ ہو یا میت ہو، کوئی دوسرا امام بن سکتا؟ اچھا جی، اب پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے حضرت ابو بکر صدیق نے اعلان کیا، عمر فاروق نے بھی اعتراف کیا، تمام صحابہ کا اجماع ہوا کہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پر موت آ چکی ہے، موت۔ حضرت ابو بکر صدیق نے فرمایا یہ نہیں ہے کہ موت نہیں آئی، موت آ چکی ہے۔ لا یذیقک اللہ موتتین، اللہ پاک آپ کو دو موتیں نہیں چکھائے گا، کہ اب تو ایک موت اب آ رہی ہے اور مانا جائے کہ نہیں جی زندہ ہیں، زندہ ہیں تو پھر دوسری موت پھر آئے گی، دوسری موت۔ اوروں کے لیے تو یہ ایک موت آئے، اور پیغمبر کے لیے دو موتیں آئیں، کہ اب بھی موت آئے اور سمجھا جائے کہ نہیں جی زندہ ہے، اور زندہ سمجھا جائے تو پھر بعد میں دوسری موت آئے گی، اور دوسری موت آ سکتی نہیں ہے، لہٰذا یہ کہنا کہ یہ زندہ ہے یہ درست نہیں ہے۔ چنانچہ فرمایا یہ موت پا چکے ہیں، میت ہو چکے ہیں، موت کا جام پی چکے ہیں۔ حضرت عمر فاروق بھی پھر صاف اعلان کرتا ہے کہ آپ پر موت آ چکی ہے، سب صحابہ کا اجماع ہو جاتا ہے، سمجھے؟ سب صحابہ کا۔ اب میت مان کر، میت مان کر کوئی ایسی حیات مانی جائے جو میت سے ٹکرائے نہیں، میت کے منافی نہ ہو، وہ ہوتی ہے حیات برزخی، وہ ہوتی ہے حیات۔ اور وہ علماء نے لکھی ہے، پہلے سمجھا چکا ہوں، علماء کی ایسی کوئی بات جو کسی قرآن اور حدیث کے خلاف نہ ہو، نص کے خلاف نہ ہو، علماء نے لکھی ہو ہم ماننے کے لیے تیار. علماء نے حیات برزخی حیات برزخی یہ لکھا، ہم کہتے ہیں ٹھیک، اس کو ہم بھی مانتے ہیں، وہ میت ہونے کے خلاف نہیں ہے. مفتی کبیت اللہ صاحب کی عبارت میں نے آپ کو سنائی تھی کہ وہ کہتے ہیں جمہور امت محمدیہ حیات کی قائل ہے. حیات کا کیا مطلب؟ ایک قسم کی حیات ہے جس کی حقیقت اللہ ہی جانتا ہے، لیکن وہ حیات ایسی ہے اس حیات کے باوجود میت کا اطلاق بھی درست ہے، اور انک میتوں و انہم میتون اس کی سری دلیل ہے. یہ انک میتوں، یہ آیت سری دلیل ہے کہ میت کا اطلاق ہو سکتا ہے. میت کا اطلاق کر کے اگر برزخی حیات مانی جائے جو علماء نے لکھی اللہ سے ولائن، لیکن حیات دنیاوی اعادہ روح والی حیات، تعلق تصرف والی حیات جس میں میت میت نہیں رہتا، وہ حیات جو میت کے منافی ہو وہ نہ اہل سنت اس کے قائل ہیں نہ ہم اس کے قائل ہیں. چلو جی، انک میتوں و انہم میتون، کہتے ہیں انک میتن الگ، انہم میتون الگ. معلوم ہوتا ہے نبی کی موت اور ہے، امتی کی موت اور ہے. ٹھیک، ہم کہتے ہیں ٹھیک ہے جی، نبی کی موت میں ایک امتی، دوسری امتی کی موت میں فرق، کیفیت کے اعتبار سے فرق، کیفیت کے اعتبار سے فرق، ایک کی موت کس طرح آتی ہے، دوسرے کی موت کس طرح آتی ہے، ایک کی موت کس طرح آتی ہے، دوسرے کی موت کس طرح آتی ہے، کیفیت کا فرق ہوتا ہے، کیفیت کا، لیکن حقیقت موت کا فرق. حقیقت موت سب کے لیے کیا ہے؟ کہ روح نکل جائے، جسم سے روح نکل جائے. اب یہاں یہ مانا فرق کا کہ کیفیت کا فرق ہے، ٹھیک، لیکن مانا یہ کرو کہ موت کا مانا یہ ہے کہ روح نکلی ہی کوئی نہیں، یہ فرق کس نے کیا جی؟ یہ فرق اہل سنت والجماعت جتنے مفسرین گزرے ہیں ان مفسرین کی کتابیں اٹھاؤ، اور کسی کتاب کے اندر انک میتن کا مانا موت بمانا اس کے کہ روح آپ کے جسم سے نکلی نہیں ہے، یہ فرق ہو، یہ فرق کسی نے کیا نہیں. ویسے فرق ہم بھی مانتے ہیں، کیفیت والا فرق. اچھا جی، اب یہ انک میتن وہ تو فرق والی بات کرتے ہیں، وہ فرق ہم بھی مانتے ہیں، اس سے ہٹ کر اگلی بات سمجھو. علامہ انور شاہ صاحب کشمیری رحمت اللہ تعالی علیہ، انہوں نے فیض الباری کے اندر یہ بات لکھی ہے کہ یہ جو واؤ ہے نا، یہ واؤ بمانا ایزن ہے، وَإِنَّهُمْ میں یہ واو بمانا ایزن، اس کا معنی کہ آپ بھی میت، وہ بھی، آپ پر بھی موت، ان پر بھی موت، یعنی ایک موت ہے. لو، ان کے لیے بھی موت، آپ کے لیے بھی موت. چنانچہ فیض الباری صفحہ 145 جلد نمبر 4 وہ فرماتے ہیں یہ لفظ واؤ تفید و مانا ایزن، ایزن کا معنی کا فائدہ دیتی ہے. وہو المراد ہا ہونا، یہاں پر وہی مراد ہے، یہاں پر یہی معنی مراد ہے. فیض الباری صفحہ 145 جب نمبر 4. اب یہ آپ پر بھی موت آنے والی ہے، ان پر بھی موت آنے والی ہے. علماء دیوبند اور تمام اہل سنت والجماعت ممات کے بھی قائل ہیں، اور ممات کے بعد حیات ایسی جو موت کے مخالف نہ ہو، موت کے مخالف نہ ہو، اس کے قائل ہیں. حیات برزخی کے قائل ہیں، حیات برزخی کے قائل ہیں. وہ سمجھے حیات دنیاوی بہیمانہ کے روح کا جسم کے اندر اعادہ ہے، دنیا والی حیات ہے، اس کے وہ قائل نہیں ہے۔ تمام اکابرین دیوبند وہ کیا کہتے ہیں، حیات کیا ہوتی ہے؟ برزخی ہوتی ہے، جسم کے اندر روح کو نہیں مانتے، وہ روح کا مستقر رفیق اعلی، روح کا مستقر رفیق اعلی میں مانتے ہیں۔ اکابرین دیوبند سب کے سب کہتے ہیں روح کہاں ہے؟ رفیق اعلی میں۔ وہ یہ نہیں کہتے روح ہے جسم عنصری کے اندر، یہ نہیں ہے۔ چلو جی، ثم انکم یوم القیامہ، موت آ جائے گی، موت کے بعد قیامت کے دن زندہ ہونا ہوگا اور رب کے سامنے پیش ہونا ہوگا۔ فمن اظلم زجر، کون بڑا ظالم ہے اس سے جو اللہ پر جھوٹ تراشے، اللہ کے آگے یعنی سفارشی بنائے، وکذب بالصدق، صدق کی تکذیب کرے، جاہو صدق قرآن، علیہ فی جہنم مثوى للکافرین، والذی جا بالصدق بشارت، جو صدق لایا، وصدق بہ اور خود بھی تصدیق کی، اولئک ہم المتقون، سمرا دنیا بھی آئیے ہیں متقین، لہم ما یشاؤون عند ربہم ذالک جزاء المحسنین، لیکفر اللہ عنہم اسوء الذی عملوا، وجہ سمرا اللہ ان سے مٹا دے گا، دور کر دے گا، اسوء الذی عملوا، جو ان سے کوئی برائی ہوئی ہے، وَيَجْزِيهِمْ اللہ بدلہ دے گا، بِأَحْسَنِ الَّذِي كَانُوا يَعْمَلُونَ، بہترین بدلہ، أَلَيْسَ اللَّهُ بِكَافٍ عَبْدَهُ، کیا اللہ اپنے بندے کو کافی نہیں ہے؟ یہی نہیں، یقیناً کافی ہے، وَيُخَوِّفُونَكَ، وہ آپ کو ڈراتی ہیں، بِالَّذِينَ مِن دُونِهِ، اپنے معبودوں کے ذریعے سے، وَمَن يُضْلِلِ اللَّهُ، جسے اللہ گمراہ کر دے، اسے ہدایت دینے والا کوئی نہیں، جسے اللہ ہدایت دے دے اس کو گمراہ کرنے والا کوئی نہیں، کیا اللہ نہیں ہے غالب ذی انتقام؟ وَلَا إِن سَأَلْتَهُمْ دَلِيلَ عَقْلِ چَهَارُمْ، آپ ان سے پوچھیں آسمان زمین کس نے پیدا کیا، لَيَقُولُنَّ اللَّهُ، قُلْ أَفَرَأَيْتُمْ، یہ سمرا دلائل، بتاؤ جن کو تم پکارتے ہو اللہ کے علاوہ، ان ارادنی اللہ، اگر اللہ تعالیٰ ارادہ کر لے مجھے دکھ پہنچانے کا، تو کیا تمہارے معبود اس دکھ کو تکلیف کو دور کرنے کی طاقت رکھتی ہیں؟ یا اللہ ارادہ کر لے رحمت کا، تو کیا تمہارے معبود اللہ کی رحمت کو روکنے کی طاقت رکھتی ہیں؟ یعنی کوئی نہیں، اللہ نقصان دے تو نقصان کو دور کرنے والا کوئی نہیں، اللہ رحمت دے تو رحمت کو روکنے والا کوئی نہیں۔ قل حسبی اللہ، کہہ دیجئے مجھے تو اللہ کافی ہے، اللہ ہی پر بھروسہ کرنا چاہیے، بھروسہ کرنے والوں کو بھروسہ کرتے ہیں بھروسہ کرنے والے۔ قل یا قوم ملو، آخری جواب کے طور پہ ان کو کہہ دو، میری قوم اے ملو، عمل کرو اپنی جگہ پر، میں بھی عمل کرنے والا ہوں، فسوف تعلمون من یاتی عذاب یخزی، پتہ لگ جائے گا کس کے پاس عذاب آتا ہے، اس کو رسوا کرتا ہے، کس پہ عذاب اترتا ہے، ہمیشہ رہنے والا۔ انا انزلنا علیک الکتاب، دلیل وحی، ہم نے آپ پر کتاب اتاری، بالحق، حق کا مسئلہ دے کر، فاعبد اللہ مخلصا له الدین، فمن اهتدى فلنفسه ومن ضل فانما يضل عليها وما انت عليهم بوکیل، اللہ يتوفى الانفس حين موتها، دلیل عقلی پنجم، دلیل عقلی، اللہ ہی قبض کرتا ہے جانوں کو، اللہ ہی قبض کرتا ہے، من کل الوجوہ، من ہی نہ موت، ہاں موت کے وقت، واللتی لم تمت، اور ان کو بھی قبض کرتا ہے جو نہیں مرتے، جن پہ موت نہیں آئی، ان کی نیند کے اندر، من باز الوجوہ، دونوں کا فرق ہو گیا، موت میں قبض ہے من کل الوجوہ، نیند میں قبض ہے من، نیند میں قبض ہے من باز الوجوہ، جو نیند میں قبض ہے، او نیچے پڑھو کہ حیات رہتی ہے ادراک نہیں رہتا، اور موت میں دونوں چیزیں بدن میں نہیں رہتی، اس بیان القرآن، اللہ قبض کر لیتا ہے. نیند میں من باز الوجو، موت میں من کل الوجو. حضرت لکھتے ہیں حضرت تھانوی نیند کے بارے میں، من باز الوجو، کہ حیات رہتی ہے ادراک نہیں رہتا. حیات رہتی ہے نیند میں، حیات ہے ادراک، ادراک نیند میں ادراک نہیں. ادراک کیا مطلب؟ دیکھتا، سنتا، چل پھر سکتا، نیند میں وضو کر سکتا، غسل کر سکتا، قیام کر سکتا، رکوع کر سکتا، قیام رکوع والی نماز پڑھ سکتا. حیات ہے، ادراک نہیں ہے تو یہ کوئی کام نہیں کر سکتا نیند میں. جبکہ حیات ہے، ادراک نہیں ہے، یہ کام نہیں کر سکتا. آگے، اور موت میں دونوں چیزیں، موت میں دونوں چیزیں بدن میں نہیں رہتی. موت میں دونوں چیزیں بدن میں، کیا مطلب؟ حیات بھی، ادراک بھی، بدن کی حیات بھی، بدن کی حیات بھی، بدن کی حیات بھی کوئی نہیں، ادراک بھی. یہ حضرت تھانوی دیوبندی ہے کہ نہیں؟ آج کل ہے نہیں ہے، اگر آج کل ہوتے تو یہ کہتے ہیں بھی مماتی ہے. اللہ پاک کے فضل و کرم سے اکابرین دیوبند کا جو عقیدہ تھا، ہمارا عقیدہ وہی ہے. اب اس آیت کریمہ پر اٹھاتے جاؤ جتنی تفسیریں اکابرین دیوبند کی، سب کے اندر یہی آئے گا، نیند میں حیات ہے ادراک نہیں، اور موت میں حیات بھی نہیں تھی ادراک بھی، حیات بھی نہیں، حیات بھی، موت میں حیات بھی، موت میں حیات بھی. وہ پھر حیاتی ہوئے، وہ کیا کہتے ہیں؟ نیند کے اندر حیات ہے ادراک نہیں، سنتا نہیں ہے. یہاں سے ثابت ہوا کہ جو موت میں بطریق اولا نہیں سنتا. یہی آیت بتاتی ہے حیات دنیاوی بھی نہیں، بدن والی حیات. کون سی حیات؟ جو موت کے منافی ہے. موت کے منافی حیات یعنی دنیاوی حیات کوئی نہیں، دنیاوی حیات کوئی نہیں، سمجھے؟ اور سننا، دیکھنا بھی. اور یہ اللہ یتوفى الانفس، الانفس جمع معرب باللام، جمع نور الانوار، اصول الشاشی، السامی، یہ عام جمع معرب باللام کیا ہے؟ عام جمع معرب باللام کیا ہے؟ عام. اور عام کا حکم، عام اپنے تمام افراد کو شامل ہوتا ہے، قطعا و یقینا. عام اپنے تمام افراد کو شامل ہوتا ہے، قطعا و یقینا. الانفس، النبی کو شامل، امتی کو شامل، شہید کو شامل، مومن کو شامل، کافر کو شامل، ہر ایک کو شامل. اور شمل، شامل کس طرح؟ ضمنی طور پہ نہیں، شامل قطعا و یقینا، قطعا و یقینا، سمجھے؟ اب نبی ہو، امتی ہو، شہید ہو، مومن ہو، ہر ایک کے روح کا قبض کرنا، سمجھے؟ ہر ایک کے روح کا قبض کرنا، قبض کرنا، یہ قطعا و یقینا، قطعا و یقینا، قطعا. اور جب یہ قبض ہو جائے، بدن میں حیات بھی نہیں، بدن میں ادراک بھی، بدن میں حیات بھی نہیں، بدن میں ادراک بھی نہیں. اور یہ حیات کا نہ ہونا، ادراک کا نہ ہونا، یہ قطعا و یقینا، قطعا قطعا و یقینا، نبی کے لیے بدن میں حیات کا نہ ہونا، ادراک کا نہ ہونا، قطعا و یقینا، شہید کے لیے حیات کا نہ ہونا، ادراک کا نہ ہونا، قطعا و یقینا، عام مومن کافر ہر ایک کے لیے اس بدن کے اندر حیات بھی نہیں، ادراک بھی نہیں، اور یہ مسئلہ کوئی سنی نہیں، یہ مسئلہ قطعا و یقینا۔ اچھا جی، فیم سے کلتی قزا علیہ الموت، یہ امساک، پھر اس کے لیے کیا، موت آ جائے تو امساک روح، موت آ جائے تو امساک روح، موت آ جائے تو امساک روح۔ اللہ روکے رکھتا ہے، اللہ روکے رکھتا ہے، روح چاہتا ہے اللہ میں بدن میں چلا جاؤں، بدن میں چلا چاہتا ہے چلا جاؤں، خصوصاً شہید کے بارے میں، باقیوں کا تو نہیں چاہتا، حدیث میں آتا ہے، شہید کا چاہتا ہے، شہید کا روح چاہتا ہے کہ میں بدن میں چلا جاؤں، بدن میں جا کر پھر میرا بدن جو مردہ ہے وہ زندہ ہو جائے، اور مشرکوں کے ساتھ مقابلہ ہو، مشرکوں کے ساتھ اس اعلی حضرت کی پارٹی کا خاتمہ میں کر دوں، انہاں نال مقابلے چ جڑا مزہ آندا ہے اللہ تیری جنت وچ، او مزہ کوئی نہیں، او مزہ، ہاں یہ مشرک، مشرکوں کے ساتھ مقابلہ کروں، مشرکوں کے ساتھ جنگ کروں، بے شک مشرکوں کو ماروں یا مر جاؤں، پر یہ مشرکوں کے ساتھ مقابلہ کرنا، مشرکوں کے ساتھ، مشرکوں کے ساتھ مقابلہ کرنا، یہ اتنا لطف ہے، اس میں اتنی لذت ہے، اللہ تیری جنت میں بھی وہ لذت کوئی نہیں۔ فَيُمْسِكُ الَّتِي قَضَى عَلَيْهَا الْمَوْتُ، روک دیتا ہے تصرف فی الابدان کی طرف عود کرنے سے، تصرف فی الابدان کی طرف عود کرنے سے، از بیان القرآن، از بیان القرآن، اللہ روک لیتا ہے، روک لیتا ہے بدن میں تصرف کرنے سے، بدن میں تصرف کرنے سے، بدن میں تصرف کرنے سے، روح بدن میں تصرف کر سکتی نہیں، بدن کا کان، ہاں یہ تصرف، تصرف کی نفی، تصرف کرنے سے اللہ روک دیتا ہے، تصرف کرنے سے اللہ روک دیتا ہے، نبی کی روح بھی بدن میں تصرف کر سکتی کوئی نہیں، امتی کی موہ بھی بدن میں تصرف کر سکتی کوئی نہیں، بدن نبی کا ہو وہ بھی سنتا کوئی نہیں، امتی کا ہو وہ بھی سنتا کوئی نہیں، سنتا کوئی نہیں، اور یہ نہ سننا دنیا کی حیات کا نہ ہونا، یہ قطعا و یقینا، قطعا و یقینا، قطعا و یقینا۔ فیمسک الذی قضی علیہ الموت، جب تک فیصلہ ہے موت کا، اس وقت تک اللہ پاک روح کو روک رکھے گا، قیامت تک، سمجھے، قیامت، قیامت تک روح بدن میں واپس آتی کوئی نہیں، بدن میں تصرف کرتی کوئی نہیں، بدن میں واپس آتی کوئی نہیں، قرآن کا فیصلہ یہی، روح بدن میں واپس نہیں آئے گی، قیامت تک نہیں آئے گی، قیامت تک، قیامت تک نہیں آئے گی، قرآن کا فیصلہ یہی ہے، قرآن کا فیصلہ، اور شیعوں کا فیصلہ کہ روح واپس آ جاتی ہے، شیعوں کا فیصلہ تو آ تو روح فی جسد ہی، شیعوں کا فیصلہ روح بدن میں واپس آ جاتی ہے، قرآن کا فیصلہ روح بدن میں واپس نہیں آتی۔ اب قرآن کا فیصلہ ماننا چاہیے یا شیعوں کا؟ قرآن کا یا شیعوں کا؟ لوگ سمجھتے نہیں ہیں، خواہ مخواہ شیعوں کی طرف جا رہے ہیں۔ روح کے لوٹنے والا عقیدہ یہ بھی شیعوں کا، یہ بھی، اور قبر پہ آؤ جی تو سنتے ہیں۔ آپ نے فرمایا میری قبر پہ آؤ تو میں سنوں گا، وہ بھی بیان کرنے والا شیعہ، وہ بھی بیان کرنے والا، وہ بھی بیان کرنے والا۔ اب شیعہ نے قرآن کے مقابل کہا، یار لوگوں نے قرآن کو چھوڑ دیا، شیعہ کا دامن پکڑ لیا، ہمارا قصور ہے۔ تو یہی ہم کہتے ہیں شیعوں کو چھوڑو، قرآن کو مضبوط پکڑو۔ ان فی ذلک لآیات لقوم یتفکرون ام اتخذوا من دون اللہ شفعاء زجر۔ اتنے دلائل کے باوجود بھی، اب سمجھو، اب روح کو قبض کرنے والا اللہ، روح کو قبض کرنے والا اللہ، روح کو روکنے والا اللہ، اور نیند والے کے روح ادراک کو چھوڑنے والا اللہ، یہ تصرف کرنے والا اللہ، ان تصرفات کے کرنے میں اللہ کا شریک کوئی نہیں۔ تو عبادت اور پکار میں اللہ کا شریک کوئی نہیں، لیکن اس کے باوجود یہ لوگ ایسے ہیں کہ انہوں نے کئی سفارشی بنا لیے، قل ولو کانوا لا یملکون شیئا ولا یاکلون، قل للہ الشفاعت جمیعا لہو ملک السماوات والارض، کوئی بھی سفارش کر سکنے والا نہیں ہے، ثم الیہ ترجعون۔ واذا ذکر اللہ وحدہ، جب ذکر کیا جائے کہ اللہ اکیلا ہے، اللہ اکیلا، اسم عزت قلوب الذین لا یؤمنون بالآخرہ، جو مومن نہیں ہے اسم عزت ان کے دل جل جاتے ہیں، منتنفر ہو جاتی ہیں، ان کے دل سنگڑ جاتی ہیں، ان کے دل تنگ ہو جاتی ہیں، ان کے دل جل جاتی ہیں۔ وہ مشرک پلیتو جتنا جلتے ہو اور جلو، جتنا جلتے ہو اور جلو۔ وَإِذَا ذُكِرَ الَّذِينَ مِن دُونِهِ، جب اللہ کے علاوہ اوروں کو ذکر کیا جائے، جی فلانے بابے انج کر دیتا، تے فلانے بابے انج کر دیتا، اگر یہ بیان کیا جائے پھر اِذَاهُمْ يَسْتَبْشِرُونَ، پھر بڑے خوش ہوتی ہیں۔ قُلِ اللَّهُمَّ مَالِكَ اللَّهُمَّ فَاطِرَ السَّمَاوَاتِ سَمْرَا، فاطر السماوات والارض عالم الغیب والشهادة انت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون۔ مقصود بن ندا معذوف ہے، اے اللہ آسمان و زمین کو پیدا کرنے والا، عالم الغیب والشهادة، اهدنی لمختلف فيه من الحق، لمختلف فيه من الحق، جس حق میں اختلاف ہو گیا ہے اللہ ہمیں حق پہ چلائے رکھ، اللہ ہم کو حق پر، حق پر، حق پر، اہدنی لما اختلف فیہ من الحق، اللہ حق پہ چلائے رکھ، حق پہ۔ اللہ وَلَوْ أَنَّ لِلَّذِينَ تَخْفِيفٌ أُخْرَوِي لِلَّذِينَ ظَلَمُوا مَا فِي الْأَرْضِ مِثْلُهُ وَمِثْلُ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا وَمِثْلُهُ، زمین جتنا اور اتنا اور بھی، وہ چاہیں گے فدیہ دے کے جان چھڑائیں، لیکن کوئی جان نہیں چھوٹے گی۔ وَبَدَا لَهُم مِّنَ اللَّهِ مَا لَمْ يَكُونُوا يَحْتَسِبُونَ، وَبَدَا لَهُم سَيِّئَاتُ مَا كَسَبُوا، تمام گناہ سامنے آ جائیں گے، اور جس عذاب کا مزہ کیا کرتے تھے وہ گھیر لے گا۔ فَإِذَا مَسَّ الْإِنسَانَ ضُرٌّ زَجَرَ، مصیبت آ جائے پھر ہمیں پکارتا ہے، اور جب ہم نعمت دے دیتے ہیں پھر کیا کہتا ہے، انما اوتیتہ علی علم، احسان کیا اللہ نے، یہ کیا کہتا ہو جی، میں بڑا سمجھدار ہوں، میں اپنے علم اپنی تدبیر کے ساتھ، دیکھو کس طرح میں نے اپنے آپ کو نقصان سے بچا لیا۔ بلیا فتنہ تن، یہ علم نہیں ہے، تدبیر نہیں ہے بلکہ یہ فتنہ ہے. ولیکن اکثر لا یعلمون قد قال الذین فی دنیاوی الذین من قبل فما اغنا انهم ما كانوا یکسبون فاصابهم سیئات ما کسبوا والذین ظلموا من اولا سیصیبهم سیئات ما کسبوا وما هم بمعجزین اولم یعلموا. دلیل عقلی نمبر 6, اللہ کشادہ رزق دیتا ہے جس کو چاہتا ہے, تنگ کر دیتا ہے جس کے لیے چاہتا ہے. اس میں نشانیاں یقین والوں کے لیے. قل یا عبادی, کہہ دیجئے, یہ ترغیب للتوحید, ترغیب, اے میرے بندو, الذین اسرفوا, جو اپنی جانوں پہ ظلم کر چکے ہو بوجہ شرک و کفر کے, لا تقنطوا من رحمت اللہ, لا من رحمت اللہ, نا امید ہو جاؤ اللہ کی رحمت سے, اللہ کی, بعد از ایمان, بعد از ایمان, گزشتہ شرک پر, بعد از ایمان, بعد از ایمان, گزشتہ شرک پر مؤاخذہ ہوگا. یہ ڈرنے کی ضرورت کوئی نہیں, یعنی ایمان لے آئے ہو, ایمان لے آئے ہو, گزشتہ شرک ختم ہو گیا, گزشتہ شرک ختم ہو گیا, اب ایمان لانے کے بعد اللہ کی رحمت سے نا امید نہ ہو, نا امید نہ ہو کہ جی اللہ پھر بھی شرک پہ پکڑے گا. نہیں نہیں, جب ایمان لے آئے ہو, پہلا شرک ختم, پہلا شرک, اب کوئی مواخذہ نہیں ہوگا. ان اللہ یغفر الذنوب جميعا انه هو الغفور الرحیم وانیبوا الی ربکم, اپنے رب کی طرف توجہ کرو, واسلموا له من قبل ان یاتیکم العذاب ثم لا تنصرون واتبعوا احسن ما انزل الیکم, اتباع کرو تم اعتقادا و عملا, احسن ما انزل الیکم ربکم من قبل ان یاتیکم العذاب بغتتا وانتم لا تشعرون ان تقول نفس تفیف اخروی. یہ کہ کوئی نفس یہ کہنا شروع کر دے, ہائے افسوس, حسرت میری, علامہ فرطت فی جنب اللہ, میں نے اللہ کی بارگاہ کے اندر جو کوتاہی کی ہے, وَإِن كُنْتُ إِنِّي كُنْتُ مُخَفَّف لَمِنَ السَّاخِرِينَ او تَقُولَ لَوْ أَنَّ اللَّهَ هَدَانِي, اگر اللہ مجھے ہدایت دیتا تو میں ہوتا متقین, یا کوئی کہے جب عذاب دیکھے لَوْ أَنَّ لِي كَرَّةً فَأَكُونَ مِنَ الْمُحْسِنِينَ, یہ کہنے حسرت کرنے کی ضرورت نہیں ہے, بلا قد جاءتک آیاتی فکذبت بها واستكبرت وكنت من الكافرين ويوم القيامه ترى الذين كذبوا على الله, دیکھیں گے ان کو جو اللہ پر جھوٹ بولتے ہیں, کہ وجوہم مسودا, یہ سمرائے عدم اتباع, انہوں نے ما انزل کی اتباع نہ کی تو نتیجہ کیا نکلا, چہرے کالے ہوں گے اور جہنم میں ٹھکانہ ہوگا ان تکبر کرنے والوں کا. وینجی اللہ بشارت الذین اتقوا بمفازتهم لا یمسهم السوء ولا هم یحزنون, اللہ خالق کل شیء. دلیل نقلی نمبر 7, ساتویں دلیل عقلی, اللہ ہر ہر چیز کو پیدا کرنے والا, ہر ہر چیز کو, اور جن کو یہ پکارتے ہیں لا یخلقون شیئا, کسی ایک چیز کو بھی پیدا کرنے کی طاقت ہو, وہ علی کل شیء وکیل, لہ مقالید السماوات والارض, آسمان و زمین کی تصرف کرنی ہے کہ چابیاں اللہ کے پاس ہیں. والذین کفروا, اب چابیاں ہی تصرف کی اللہ کے پاس, اللہ پاک نے تصرف کرنے والے خزانوں پہ تالے لگا دیے, چابیاں ہی کسی کے پاس نہیں ہے تو وہ تالے کوئی کیسے کھولے گا اور تصرف کیسے کرے گا. والذین کفروا بآیات اللہ اولئک الخاسرون قل افغیر اللہ, یہ دعوی سورت ثالثاً, تیسری بار, بتاؤ کیا اللہ کے علاوہ اوروں کے بارے میں مجھے حکم دیتے ہو کہ میں اوروں کی عبادت کروں. ایوہ الجاہلون, او جاہلو, یعنی اللہ کو چھوڑ کر کسی اور کی عبادت کرنا یہ تو جاہلوں کا کام ہے, یہ تو اور غیر اللہ کی عبادت کی دعوت دینے والے بھی جاہل ہیں، مولوی نہیں وہ جاہل ہیں. وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ، دلیل وحی، آپ کی طرف وحی کی گئی، یعنی باقی صورتوں میں، باقی صورتوں میں وحی کی جا چکی ہے. وَإِلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكَ، آپ سے پہلے جتنے پیغمبر گزرے تمام کی طرف وحی ہو چکی ہے. کیا؟ لَئِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ. ہر پیغمبر کو ہم نے کہہ دیا ہے اگر بالفرض میرے پیغمبر آپ نے شرک کر دیا نا تو عمل ضائع ہو جائیں گے. بالفرض ہو نہیں سکتا، اللہ کے پیغمبر تو صغیرہ گناہ سے بھی پاک ہیں، چجائے کہ وہ شرک کریں، لیکن اللہ پاک سمجھانے کے طور پہ کہتا ہے اگر بالفرض شرک ہو جائے تو عمل ضائع ہوں گے اور ہو جائیں گے خسارہ پانے والوں سے. بل اللہ فعبد، اللہ ہی کی عبادت کر، اللہ ہی کی. وَقُمْ مِنَ الشَّاكِرِينَ وَمَا قَدَرُ اللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ. ان مشرکوں نے اللہ کی قدر نہیں کی. ہِنَ عَبَدُوا مَا غَيْرَهُ. ابن کثیر، جب غیروں کی عبادت کرتا ہے، مشرک غیروں کو پکارتا ہے، تو اس نے اللہ کی قدر نہیں کی. مشرک بے قدرا ہے، مشرک اللہ کی قدر نہیں کرتا. والارض جمیعاً، حالانکہ ساری زمین اللہ کی ایک مٹھ میں آ جائے گی قیامت کے دن. والسماوات، اور سارے آسمان بھی اللہ پاک اپنے دائیں ہاتھ میں لپیٹ دے گا. سبحان و تعالی ما یشرکون. ونفخ فی الصور تفیخ ربی، پہلی مرتبہ سور پھونکا جائے گا تو من فی السماوات، آسمان زمین الارسال سائے کا ماتا، مر جائیں گے. اللہ من شاء اللہ، جن کو اللہ بچا کے رکھے گا، پھر بعد میں وہ بھی، یعنی عزرائیل، میکائیل، جبرائیل، من شاء اللہ. سمن نفقہ فی اخرا، دوسرا سور پھونکا جائے گا تو سارے کھڑے ہو جائیں گے، دیکھنے والے ہوں گے. وہ اشرقت الارض بنور ربہا، اور زمین ساری روشن ہو جائے گی اپنے رب کے نور کی وجہ سے. وہ وزیل کتاب عمال نامے رکھ دیے جائیں گے، اور نبیوں کو لایا جائے گا، گواہوں کو لایا جائے گا. وہ قضی بین نوم بلا کو، اور فیصلہ کیا جائے گا ساتھ حق کے، ان پہ کوئی ظلم نہیں ہوگا. وہ وفیت کل نفس، ہر نفس کو پورا پورا اس کے عمل کا بدلہ دیا جائے گا. وسیق الذین کفروا الی جہنم زمرا. تفیف اخروی، وسیق، اور ہانکا جائے گا کافروں کو جہنم کی طرف. فرشتے ڈنڈے لے کے ماریں گے، چلو مشرک پلیتو ذرا جہنم کی طرف چلو. زمرا، زمرا مختلف ٹولے بن بن کر، سمجھے، مختلف ٹولے بن بن کر، جس طرح جلوس نکالتے ہیں تو مختلف ٹولے بناتے ہیں. اللہ ان کے قیامت کے دن نسال حضرت کی پارٹی کے سارے ٹولے بنا دے گا ان مشرک پلیتوں کے، اور پیچھے سے فرشتے مار رہے ہوں گے، چلو چلو مشرک پلیتوں ذرا چلو، چلو اپنے ٹھکانے کی طرف، اپنے مرکز کی طرف چلو، بریلی کی طرف. فتحت ابوابہا، یہاں تک کہ جب آ جائیں گے نہ جہنم کے پاس، تو فتحت ابوابہا، اس کے دروازے کھل جائیں گے، آئیں گے جہنم کے دروازے کھل جائیں گے. وقالا تذلیل مجرمین، کہیں گے ان کو خزانتہا، جہنم کے اوپر جو دربان مقرر ہوں گے وہ ان کو کہیں گے، الم یاتکم رسول منکم، او کیا تمہارے پاس نہیں آئے تھے رسول، منکم من جنسکم، تمہاری جنس میں سے، جس طرح تم بشر وہ بھی بشر، یتلون علیکم آیات ربکم، تمہارے رب کی آیتیں وہ پڑھ پڑھ کے تمہیں سناتے تھے اور تمہیں ڈراتے تھے اس دن کی ملاقات سے. کالو، وہ مشرک کہیں گے، بلا کیوں نہیں، اقرار جرم، یعنی یقین ہمارے پاس رسول آئے تھے، انہوں نے آ کے مسئلہ سمجھایا تھا. ولیکن حقت کلمت العذاب، لیکن ثابت ہو گئی ہے بات عذاب کی، بات عذاب کی، یہ اقرار کریں گے عذاب کی بات ثابت ہو گئی علی الکافرین، قیلا جب عذاب کی بات ثابت ہو چکی ہے تو ادخلوا ابواب جہنم، اب جہنم کے دروازوں کے اندر داخل ہو جاؤ، جہنم کے دروازوں کے اندر داخل ہو جاؤ، ادخلوا ابواب جہنم خالدین فیہا فبئس مثوى المتکبرین، پس برا ہے، پس برا ہے ٹھکانہ تکبر کرنے والوں کا، جنہوں نے تکبر کیا، توحید کو قبول نہ کیا، اللہ پاک ان کو جہنم کے اندر داخل کریں گے۔ وسیق الذین اتقوا ربهم الى الجنۃ زمرا، یہ بشارت، بشارت چلایا جائے گا ان لوگوں کو جو اپنے رب سے ڈرنے والے تھے، الى الجنۃ طرف جنت کے، زمرا مختلف جماعتوں کی شکل میں، یہ جنتی بھی مختلف جماعتوں کی شکل میں، کوئی حضرت شیخ القرآن کی قیادت میں جا رہی ہوں گے، کوئی شاہ صاحب کی قیادت میں جا رہی ہوں گے، کوئی شیخ طاہر کی قیادت میں جا رہی ہوں گے، حضرت گنگوئی کی قیادت میں جا رہی ہوں گے، حضرت ثانوی کی قیادت میں جا رہی ہوں گے، حضرت نانوتوی کی قیادت میں جا رہی ہوں گے، یوں زمرا زمرا مختلف ٹولے ہوں گے، نبیوں کے ساتھ، نبیوں کے بعد امتیوں کے ساتھ مختلف جماعتیں، جنت والوں کی یہ جماعتیں جا رہی ہوں گی، حتی اذا جا ہوا، یہاں تک کہ جب جنت کے پاس پہنچ جائیں گے، وفتحت ابوابها، جملہ حالیہ وفتحت وقد فتحت، اس حال میں کہ اللہ نے پہلے سے دروازے کھولے ہوں گے، اللہ نے پہلے سے دروازے جنت کے کھولے ہوں گے، جنت کے دروازے کھلے ہوں گے، یہ جا رہے ہوں گے جنتی جنت کی طرف، اللہ پاک قال لهم خزنۃ اکرام مومنین، اکرام مومنین، جنت کے دروازے کھلیں گے، اللہ پاک نے اکرام اور عزت کے لیے پہلے سے دروازے کھلے ہوں گے، کھلے رکھے ہوں گے، اور وہاں پہ دربان کہیں گے سلام علیکم، سلام علیکم، او توحیدیو اللہ تمہیں سلام کہتا ہے، توحیدیو اللہ تمہیں سلام کہتا ہے، تب تم پاک رہے تھے گناہوں سے، تم پاک رہے تھے گناہوں سے، سلام علیکم، سلام علیکم، او تم پر سلام ہو، تب تم سارے طیب، تم سارے طیب، تمہارا امیر طیب، تم سارے طیب، تب تم فادخلوها خالدین، داخل ہو جاؤ اس جنت کے اندر، وقالوا الحمدللہ، وقالوا الحمدللہ، شکریہ جنتین، شکریہ جنتین، سارے جنتی کہیں گے الحمدللہ، الحمدللہ، الحمدللہ، الحمدللہ، الذی صدقنا وعدہ، جس نے ہمارے ساتھ اپنا وعدہ سچا کر دکھایا، وأورثنا الأرض، ہمیں وارث بنا دیا جنت والی زمین کا، نتبوأ من الجنة حیث نشاء، جہاں چاہتے ہیں وہاں ہمیں جگہ بنانے کی اجازت ہے، فنعم أجر العاملین، بہترین ہوئے ثواب عمل کرنے والوں کا، وتر الملائکۃ حافین، کیفیت اجلاس، کیفیت تمام جنتی جنت میں پہنچ جائیں گے، سب کہیں گے الحمدللہ، الحمدللہ اللہ تیرا شکر ہے اللہ تیرا اللہ تیرا شکر ہے اللہ تیرا شکر ہے الحمدللہ الحمدللہ وتر الملائکہ دیکھیں گے آپ فرشتوں کو کہ وہ اللہ کے عرش کے ارد گرد کو گھیرنے والے ہوں گے اور وہ بھی یسبحون بحمد ربہم یسبحون بحمد یسبحون بحمد ربہم جس طرح توحید کہتی ہیں یسبحون لا الہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ اللہ تیرا شریک کوئی نہیں حاجت روا تو اکیلا ہے مشکل کشا تو اکیلا ہے نفع نقصان کا مالک تو اکیلا ہے کوئی نبی بھی مشکل کشا نہیں کوئی ولی بھی مشکل کشا نہیں کوئی حاجت روا نہیں کوئی بیٹے بیٹیاں دینے والا کوئی نہیں تمام توحید والے بھی اعلان کر رہی ہوں گے توحید کا فرشتے بھی اعلان کر رہی ہوں گے توحید کا یسبحون بحمد ربہم یہ پوری جنت توحیدیوں کی پوری جنت توحیدیوں کی پوری جنت پوری جنت پوری جنت سب توحید والے فرشتے بھی توحید والے وہاں جنتی بھی سارے توحید والے سارے پیغمبر توحید والے پیغمبروں کو ماننے والے توحید والے یسبحون بحمد ربہم وقضی بینہم بالحق وقضی بینہم بالحق کہ حق کا فیصلہ کر دیا جائے گا حق کا فیصلہ کر دیا جائے گا حق کا فیصلہ کر دیا جائے گا جنتیوں کو جنتیوں کو جنت میں داخل کیا جائے گا مشرک پلیتوں کو جہنم میں بھیج دیا جائے گا وکیلا وکیلا ملائکہ کی طرف سے بھی جنتیوں کی طرف سے بھی کیلا کیلا فائل اللہ نے حذف کر دیا فائل اللہ نے حذف کر دیا تمام کی طرف سے اعلان کر دیا جائے گا وکیلا نعرہ تحسین کا اعلان آئے گا مبارک بادی کا اعلان آئے گا اللہ کی حمد کا اعلان آئے گا تو اللہ کی طرف سے اعلان کر دیا جائے گا تمام ملائکہ کہیں گے تمام جنتی کہیں گے مبارک ہو مبارک ہو مبارک ہو مبارک ہو الحمدللہ الحمدللہ الحمدللہ الحمدللہ الحمدللہ گویا کہ کہا جائے گا نعرہ تحمید نعرہ تحمید او کہو الحمدللہ کہو الحمدللہ نعرہ تحمید نعرہ تحمید نعرہ تحمید نعرہ تحمید الحمدللہ رب العالمین جو باقی ہیں دس صورتیں باقی ہیں وہ انشاءاللہ کل کی جائیں گی اور زور کے بعد جو مسئلہ باقی ہے وہ انشاءاللہ